Den samtale, du skal til at lytte til, nævner blandt andet selvmordstanker, også presserende selvmordstanker. Så lyt varsomt. Og har du eller nogen, du kender, brug for hjælp, så kan man ringe til livslinjen på 70 201 201. Hvis nu du forestiller dig, at din tid kommer, og man virkelig ser sit liv passere revue for øjnene af en, når man skal dø, Johanne, hvilken scene fra dit liv tror du så, du vil se? Sådan på en måde hele sådan studenterugen, for det var meget kaotisk for mig, og jeg var tæt på ikke at klare den. Jeg dumpede min første eksamen af de tre, jeg havde, og så var jeg meget bange for den næste, og jeg fik det virkelig psykisk dårligt. Så min søster var sådan, Johanne, du skal ikke tage til den, du kan ikke håndtere det lige nu. Så jeg blev sygemeldt fra den. Skal vi lige sige, du har fået hue på. Ja. Det gjorde du før sommerferien. Ja. Men fordi du havde sygemeldt dig til en af studentereksamenerne, skulle du så op et par måneder efter. Ja, sådan i august efter sommerferien. Jeg skulle sådan op ved en, jeg tror 11-tiden. Og vi mødtes på, jeg gik på Christianshavn Gymnasium, så vi mødtes på Christianshavns Torv, sådan klokken 9:30 eller sådan noget. Så drak vi en øl. og snakkede om, hvor god en dag vi skulle have bagefter. Hun fulgte mig sådan helt hen til skolen. Og så sad jeg sådan på trappen og ventede på, at lærerne kom. Og så mødte jeg den lærer, jeg havde været op hos, da jeg dumpede den første eksamen, som jeg havde hørt efterfølgende, havde sagt til min veninde, hende, der også fulgte mig hen til eksamen, at da jeg var derinde, så havde han ikke set noget lignende, at jeg var helt væk, og altså, sådan, han virkelig var chokeret over, hvor lidt styr på tingene, jeg havde. Det var bare sådan virkelig irriterende lige at møde ham, og så jeg sad og græd, og så var han sådan, og det går vist ikke så godt, jamen, held og lykke, rigtig sådan lidt. Og sådan, det gjorde bare, at jeg græd sådan ret meget mere. Ingen situationsfornemmelse. Nej, virkelig ikke. Så kom min lærer, det var i oldtidskundskab, jeg skulle op. Og så var hun sådan, skal du lige tørre dig i ansigtet? Og så gik jeg ud på toilettet, og så kunne jeg bare se, at jeg havde mascara helt ned ad kinderne. Jeg var helt sort i hovedet. Hvorfor græd du? Jeg troede bare så lidt på mig selv, i forhold til sådan, at jeg kunne klare den, og sådan, det var virkelig sådan en følelse af sådan, at når det foregår, altså så er det der, jeg dør agtigt. Altså jeg var virkelig sådan, jeg kan ikke sådan være i den der situation, og jeg følte, jeg ville sådan ydmyge mig selv, fordi jeg ikke sådan vidste noget om faget agtigt. Tørrede jeg mig om kinderne og fik lige sådan taget nogle vejrtrækninger og kom ind i lokalet, og så træk jeg mit emne, som jeg ikke kan huske, hvad var. Og jeg havde fået noter af hele min klasse. Og det var bare et stort, langt angstanfald. Jeg var altså hyperventileret. Jeg sådan skreg, og jeg sådan næv mig over det hele. Og jeg var virkelig altså sådan så presset. Og jeg var så angst og ked af det. Og følte bare virkelig, at sådan, jeg ikke kunne klare den. Fik på en eller anden måde stablet nogle ting på papiret, som jeg ville kunne tale ud fra. Og så kom læreren og censoren ind. Og jeg føler, at jeg var sådan heldig med sådan et spørgsmål, hvor at jeg lige sådan kunne svare på det. Men ellers var det meget sådan, det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske. Og så prøvede jeg måske bare lige at sådan winge den, og det gik ikke, fordi det havde ikke noget med det at gøre, jeg skulle sige. Jeg havde en veninde, der gik på gymnasiet, fordi hun gik en årgang under mig, og hun stod ude foran døren. Hun havde sådan tjekket op på lektion, sådan, hvilket lokale jeg var i, og hvornår det ville være. Så hun stod sådan klar, sådan, da de skulle votere, så jeg sådan faldt bare i hendes arme og var sådan, jeg tror ikke, jeg er klar. Og hun var sådan, nej, tror du ikke? Og jeg var sådan, nej. Så kom min lærer ind og var sådan, eller ud og var sådan, nu kan du komme ind og få din karakter. Jeg var ret afklaret med, at jeg følte, at jeg ville dumpe, så sådan, jeg var meget sådan, det er fint nok, for det overstået. Jeg er fucking færdig nu. Altså sådan, det er slut. Min lærer, hun er sådan, der var vist meget, der lige var blevet mistet hen over sommeren, i forhold til sådan pensum. Ja, tænk bare i mit hoved, sådan, det havde ikke været der på noget tidspunkt. Jeg havde bare været ret heldig med hende. Så tror jeg bare, hun fik et indtryk af, at jeg kunne meget mere i faget, end sådan, hvad jeg kunne, fordi at jeg lige havde vist hende den der sang. Så var hun sådan, at det blev et 0-2. Og så var jeg sådan, ja, mener du det? Er du seriøs? Og hun er sådan, ja. Så hun var helt overrasket over, hvor glad jeg var. Hun var sådan helt forvirret, og jeg var sådan, ej, det, tusind tak. Og de var sådan, du skal jo ikke takke os, det er jo dig, der har performet det. De var bare så forvirret, fordi sådan, jeg tror bare, at de ikke lige havde set nogen være så glad for et 0-2 før. Jeg var bare så glad. Og så kom jeg ud til min veninde, der havde stået ud foran lokalet, og var sådan, jeg består! Og var sådan, fuck, hvor nice! Og sådan, vi krammede, og sådan, jeg løb ned ad trappen. Det råbte jeg bare i skolegården, jeg består! 0-2! Det sådan, var ligesom punktummet på en ret lang proces af at blive student. Det ville du ikke have noget imod at se som dit sidste øjeblik? Nej, det ville jeg ikke. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Johanne, nu er du 22 år gammel. Ja. Vi sidder her på dit værelse. Du bor jo i Kofodskolens ungdomsboliger. Ja. Du har jo lige forklaret mig lidt, hvad det er for et sted. Ja. Vi kan jo beskrive det som et bosted for unge, der for eksempel har brug for hjælp til at navigere i det med at bo alene og klare sig selv. Du er på kontanthjælp, så har du også lidt din gang i psykiatrien. Og så var du lige, vigtig pointe, begyndt at bokse, inden du brækkede benet. Ja. Du hentede mig jo lige ud foran på din krykke. Ja. Hvis vi lige skal danne os et overblik over dit liv og hvordan du endte her, kan du så ikke give en lille overordnet tidslinje over dit liv? Jo. Jeg blev født på Frederiksberg Hospital. Mine forældre boede i en lille lejlighed på Vesterbro, og havde 2 år inden fået min storesøster. Var et glad barn. Jeg kan huske, min mor har fortalt, at sådan, jeg har altid været sådan meget sort-hvid. Sådan, enten har jeg været helt op at køre, virkelig glad, eller også så har jeg været virkelig nede, og virkelig sådan umulig at have med at gøre. Og det har sådan været meget sådan turbulensen op og ned, mit sådan humør og hvad jeg har synes om ting. Jeg skal lige pause. Det er altid lige lure. Ja. Skal du bøve, så skal du græde. Ja. Nå, ja. Ja, jeg sidder over her. Ja, nej. Ikke grød, bare. Jeg havde sådan nogle ting med, at når jeg legede med min Barbie-dukker, eller Bratz-dukker, eller sådan et eller andet, så skulle jeg vaske hænder bagefter, fordi ellers ville jeg blive til en Barbie-duk. Og der har jeg snakket med min mor om, at det var sådan tit, at jeg kommer og spurgte sådan, hvis jeg leger med det her, og ikke vasker hænder, bliver jeg så til det her? Og sådan, var meget sådan bange for det, og sådan, at jeg vaskede hænder hele tiden. Og hun sådan spurgte mig om, hvorfor, og jeg var sådan, gad ikke rigtig at sige det til hende, og at jeg sådan havde haft, eller jeg tit havde fået noget tøj med i skole, og så havde jeg ikke taget det med hjem. Og hun blev ved med at minde mig om, sådan, tage lige den der trøje med hjem. Og så langsomt gik det op for hende, at det var fordi, at jeg følte, der var kommet nogle bakterier på tøjet, som gjorde, at jeg ikke ville have det mere. Lidt mærkelige ting, som man altså, måske ikke har som normalt at tænke. Men det var ikke noget, der sådan påvirkede mit liv i sådan en negativ grad. Altså, det var bare lidt sådan, det var. Og jeg kunne, altså, sådan, så længe jeg gjorde, hvad jeg skulle, så var det ikke et problem. Sådan, da gik i skole, så havde jeg det også godt i min folkeskoleklasse. Jeg var en af de første, der kom i puberteten. Og det havde jeg virkelig svært ved, fordi sådan altid, især i folkeskolen, så vil man jo godt bare være så almindelig som muligt, og være sådan lidt sådan midterting, eller sådan, man vil ikke være først i puberteten, man vil heller ikke være sidst. Det sådan gjorde, at jeg fik en spiseforstyrrelse, sådan anoreksi, det var i 6. klasse. Tidligt? Ja, og det blev ret hurtigt opdaget, fordi en anden fra min klasse også havde en spiseforstyrrelse, og lærerne var ret ops på sådan, at holde øje med det. Mine forældre kontaktede en psykolog, som skulle hjælpe mig. Jeg kan ikke huske sådan vildt meget fra de der samtaler med en, der har virkelig ikke gjort så stort indtryk på mig, men det var meget sådan at snakke om sådan, hvordan det gik i skolen, sådan det sociale. Det var ikke så meget spiseforstyrrelsesorienteret, husker jeg det som i hvert fald. Lidt omkring der, hvor jeg går til psykologen, så efter et langt sygdomsforløb, så dør min morfar. Og han var virkelig sådan, nærmest min bedste ven. Han boede længere ned ad gaden, og jeg tog tit hjem til ham og drak te efter skole. Og han var virkelig en stor del af mit liv, og det var sådan mit første rigtige møde med at miste nogen til døden. Det var virkelig hårdt. Og sådan, jeg kan ikke helt huske rækkefølgen på det, men sådan, i hvert fald så, sådan, da drengene fandt ud af det, så sådan, vendte de ligesom til, at det var mig, der skulle holdes udenfor. Sørgede de for at sådan, blive min nisseven, så de sådan, hældte mel, kridt og tandpasta på mit bord. Jeg kan bare huske første dag, hvor jeg kom i skole og så, at der var mel på mit bord og i min taske, at jeg bare var sådan virkelig ked af det, og at det værste nærmest var sådan se sådan hele den gruppe stå og sådan smile lidt, imens de så mig tørre det op, og at der ikke var nogen, der tilbød at sådan hjælpe mig med at tørre det op. Jeg i hvert fald så blev mobbet, og så blev jeg meget syg med mange tvangstanker. Ville jeg rigtig gerne skifte skole, og efter lang tids kamp, så fik jeg mine forældre overtalt til det, og så startede jeg på en anden skole, hvor jeg var de sidste 2 år af folkeskolen. Der fik jeg startet hos en psykiater, som virkelig hjalp mig med at få det bedre at blive rask, ved at hun gav mig samtaleterapi, og jeg startede på antidepressiv. Og så kom jeg virkelig ud af min skal og bare blev sådan den person, jeg rigtig er, for jeg havde været meget, altså jeg havde bare været så indelukket og stille. Startede jeg i gymnasiet efter 9. klasse på Christianshavn Gymnasium. Og den klasse, jeg startede i, der var der mange, der havde gået på efterskole sammen. De synes, at jeg var for meget, og sådan, der var en, der sagde, at de synes, jeg var anmasende, og så det var sådan, jeg havde det ikke så godt i klassen, men jeg meldte mig til sådan alle mulige ting, som elevråd, musical og debate club og sådan noget, sådan, hvor jeg lærte andre at kende. Så sådan, jeg havde det godt sådan, ud over klassen, men i klassen var det ubehageligt. Og så startede jeg i en anden klasse. Det var virkelig fedt. Det var meget turbulente år, men sådan, jeg ser tilbage på det med, altså sådan, at det var nice at gå i gymnasiet. Efter gymnasiet, så begyndte jeg sådan at blive meget syg igen. Det er svært at forklare, men sådan, jeg mistede sådan stort set alle mine relationer. For 2 år siden, sådan ret sikker på, at jeg ville begå selvmord. Jeg var virkelig ulykkelig, og jeg kunne ikke helt se, at jeg nogensinde ville kunne komme i gang med en uddannelse eller med et arbejde, eller sådan, at jeg skulle finde noget, som jeg faktisk kunne opretholde og sådan gennemføre. Fik min psykolog foreslået mig, at jeg skulle starte på noget, der hedder Fremtidsfabrikken, som er sådan et sted for psykisk sårbare, hvor man sådan arbejder med de ting, man nu har svært ved, og at også fokusere meget på det der med at kunne opretholde en hverdag. Jeg var meget ked af at skulle starte der, fordi jeg var sådan, skal jeg surrender til sådan, at jeg ikke bare kan gøre, som normale mennesker gør. Og hvad er der så sket siden? Så har jeg bare arbejdet og arbejdet og arbejdet på mig selv og få det godt igen og få mit sind tilbage i ordentlig tilstand. Og så flyttede jeg ind her på Kofod Skole for et halvt år siden. Det er også bare en af de bedste ting, der nogensinde er sket for mig. Det har været enormt rart og hjulpet meget på min dynamik med min familie og har bare været et godt skridt frem for, eller for vejen frem for at få det bedre. Hvis vi nu zoomer ind på de her specifikke øjeblikke, ja. Hvad har været et øjeblik, der endte med at blive definerende for kursen i dit liv? Jeg er 15 år. Det er lige ved Christiansborg, hendes kontor er. Det er sådan en privat praktiserende klinik, så det var sådan en lejlighed, hvor der var to psykiatere. Hun havde sådan et stort, hvidt kontor. Vi sidder sådan og snakker om, om det, man nu lige skulle snakke om i den uge. Og jeg kan ikke helt huske sådan konkret, hvad der får os til at komme ind på emnet. Men hun prøver at forklare mig lidt forskellen. Sådan, okay, det kan jeg ikke helt forklare. Jeg forklarer bare, hvad hun sagde. Yeah. Hun sagde sådan, at de fleste mennesker kan få sådan en tanke af, sådan, både en tanke af, sådan, jeg slår dig ihjel til et andet menneske, eller forestille sig, at de gør noget ondt mod et andet menneske. Og at de fleste folk vil være sådan, børster de af, og sådan, altså, det var da mærkeligt, og sådan, det mener jeg jo ikke noget med, så det skal jeg ikke gå i dybden med, og at det, sådan, det er bare sådan en automatisk tanke, der kan komme op i alles hoved, uden man rigtig har en grund til det, og man overhovedet kunne finde på at gøre det, man forestiller sig, man vil gøre. Men at oftest for psykisk sårbare, vil de få virkelig dårlig samvittighed, og de vil nærmest føle følelsen af, at de har gjort det, fordi de har tænkt det, og blive sur på sig selv over at have fået tanken. Og det var bare et meget godt perspektiv på sådan, at i hvert fald meget definerende for mig, at jeg lærte, at tanker bare er tanker. Og det er virkelig en sætning, som jeg har taget med mig igennem livet, at virkelig altid arbejde på sådan, tanker er bare tanker. Sådan, det, jeg tænker, er ikke nødvendigvis sandt, og det er ikke noget, jeg nødvendigvis selv kan styre, hvad der kommer op i mit hoved, men jeg kan vælge, hvad jeg sådan, tager med mig, og hvad jeg tror på af tankerne. Vi prøver at gå videre. Ja. Når der typisk bliver skrevet en nekrolog om de her kendte mennesker, de har opnået alt muligt, så bliver der jo netop sat meget fokus på det her med, hvad har I opnået? Mm. Hvilken indflydelse har I haft? Hvad er I stolt af? Ja. Så vil jeg også gerne spørge dig om et øjeblik i dit liv, du er stolt af. Jeg tror, at en af de ting, jeg er mest stolt af, det er, at i 9. klasse på min folkeskole, der fortalte min veninde mig, at der ville blive udleveret et legat. Og da hun fortalte om det, så var hun sådan, at det var til den, med, altså, der havde klaret sig bedst i skolen. Og jeg har aldrig været sådan, den, der klarede sig bedst i skolen, så var jeg sådan, nå ja, fedt for dig sikkert. Så da vi sidder sådan, til translokationen, hvor sådan, alle får deres... jamen, det er i sådan, idrætssalen, og altså, det er hele årgangen. Der er 2 klasser på årgangen. Og alle dem, der har taget deres forældre med, har deres forældre med. Så står rektoren og holder tale om ja, det, der nu bliver sagt, når en 9. klasse skal stoppe på skolen og videre i livet. Så altså, der er et pigelegat og et drengelegat, og det fortæller han så om, og starter han ud med at sige, at der er blevet diskuteret meget blandt lærerne om, hvor lang tid man skal have gået på skolen for at gøre sig fortjent til legatet. De er kommet frem til, at den her person, der skal have legatet, i stor grad har på kort tid, på de 2 år, personen har gået der, har gjort sig fortjent til at vinde det. Eller vinde det, få det. Ja. Og da det bliver læst højt, så kan jeg mærke, at mange kigger på mig, og der var vi var to piger, der startede på samme tid. Så sådan, i mit hoved, så tænker jeg, at det er hende den anden, der får det. Men da de blev ved med, eller da de læser sådan mere og mere højt om, at det var en pige, der var meget tilbageholdende og meget stille og genert, som så fik udviklet sig til at være hvile meget i sig selv og bidrage godt til klassens fællesskab og have udviklet sig enormt meget. Da nogle af de ting bliver læst højt, så siger det ligesom klik for mig, at det nok er mig, der får det. Det var bare altså en virkelig stor overraskelse, fordi jeg netop ikke helt havde tænkt en tanke om, at sådan, det ville ske. Så det var jo først, imens det bliver læst højt, at det går op for mig, at sådan, og de ord, der står i det, er virkelig altså, anerkendende for min udvikling og min udholdenhed og min styrke til sådan, at kæmpe. Jamen, så skal jeg ligesom op og tage imod det og sådan, give hånd til rektoren, og alle klapper. Jeg tror ikke, jeg gjorde det, men sådan, jeg forestiller mig, sådan, at kigge tilbage på det, at jeg sådan, har, du ved, holdt mig for hovedet-agtigt, fordi sådan, ikke kigge på mig. Det var for meget. Ja, det var virkelig overvældende, også fordi at der bare altså sådan, var så mange mennesker, jeg ikke vidste, hvem var og kendte. Altså, jeg kan nærmest mærke, sådan de røde kinder kom frem i ansigtet af sådan, og skulle derop. Og så rejser folk sig op fra deres sæder. Og, sådan, og der, altså, der var så mange mennesker, der kom hen til mig. Jeg kan huske, min mor altid fortæller, sådan, at hun slet ikke kunne komme til at sige tillykke til mig, fordi der bare var så mange andre, der stod i kø for at gøre det. Og alle kom bare hen og var sådan, det er så velfortjent, og du fortjener det så meget. Og min lærer kom bare og var sådan, vi var ikke i tvivl. Alle på årgangen af lærerne var sådan, det skal jo han have. Og sådan, det var virkelig et fantastisk øjeblik. Kan du fortælle om et øjeblik, du har gjort et indtryk på nogen, eller hvor du tænker, du har haft en indflydelse på noget? Noget af det, der sådan kom op i mit hoved, da jeg læste spørgsmålet, det var, at jeg kan huske, en af mine veninder på et tidspunkt sagde til mig, at det var på grund af mig, at hun var blevet følelsesmæssigt intelligent, fordi at jeg var det menneske, hun kendte, der var det klogeste menneske inden for følelsesmæssig intelligens. Vi sidder på Chili Pop, en café, der ligger på Nørrebro. Vi sidder udenfor, ryger nogle smøger og drikker en øl. Vi har faktisk lige været sådan lidt uvenner, og skal ligesom mødtes for sådan at blive gode venner igen og tale tingene ud. Og imens vi ligesom gør det, kommer vi ligesom ind på en samtale af, hvor meget hinanden betyder for hinanden. Og så siger hun så, at sådan, hun var virkelig taknemmelig for at have mødt mig, fordi at jeg har givet hende, altså jeg har gjort, så hun har lært meget mere, hvordan hendes følelser fungerer, og hvordan andre mennesker fungerer. Og så sagde hun, at hun var sikker på, at hun ikke ville være i live i dag, hvis ikke hun havde mødt mig. Og at jeg også er en stor grund til, i det hele taget, at hun har følt sig værdig til kærlighed, både for alle relationer, men også sådan, for en sund romantisk relation, som hun nu har med sin kæreste. At det er med meget hjælp fra mig, at hun har kunne indse, at hun fortjent det. Måske også fordi, og ret mig gerne her, men måske også fordi hun har set dig have det lidt svært ved de samme ting. Ja, helt sikkert. Jeg har det også meget på samme måde, at altså, vi mødte ligesom hinanden gennem Fremtidsfabrikken, og vi var begge to et rigtig, rigtig, rigtig dårligt sted. Og vi fandt ligesom en stor kærlighed til hinanden, og connectede virkelig meget. Så sådan, det der med, at en anden person begynder at elske en så højt, når man ikke elsker sig selv. Så sådan, vi fik ligesom hjulpet hinanden til at tro på, at den anden elskede en, og derfor hjalp det også med, at man begyndte at prøve at elske sig selv igen. Så det har været en gensidig følelse for os begge to. Jeg ved ikke, om det er for cheesy eller for Hollywood-fisering-agtigt at sige det, men altså, det lyder jo også til, at det, du har været igennem med din psykisk sygdom, også på en eller anden måde har været med til at være det, der har gjort, at du har haft en indflydelse på folk omkring dig, ikke? Ja, det er meget godt sagt, fordi det er jeg ikke i tvivl om er sandt. Ja. Kan du fortælle om et øjeblik, hvor det har været omvendt, og der er noget, der har gjort et indtryk på dig? Jeg kan huske, at jeg sådan sås med en fyr i første G, i starten af første G. Der begyndte jeg sådan ses med en fyr. Sådan, altså kunne jeg godt mærke, at han trak sig lidt fra mig, men sådan, han havde ikke sådan, du ved, sagt, vi skal ikke ses mere. Og så var jeg til en fest på mit gymnasium, hvor jeg så ham sådan trække min veninde ind til sig og kysse hende. Og så gik jeg over til min anden veninde og var sådan, what? Og så var sådan, ja, de er blevet kærester. Det blev jeg selvfølgelig ret ked af. Ja, det gjorde ondt. Og jeg blev virkelig, virkelig fuld den aften, og jeg endte med at glemme min taske på skolen. Og jeg skulle op på arbejde dagen efter. Og så skulle jeg mødes med min farmor på en café, efter jeg havde været på arbejde. Og så fortalte jeg hende, sådan, hvad der var sket. Og så var hun sådan, Johanne, du er nødt til at snakke med ham om det. Du er nødt til at sige, at det gjorde dig ked af det, og hvad dine følelser omkring det er. Hvis du ikke siger det til personen, så vil det sidde i dig resten af dit liv. Og du vil fortryde, at du ikke står op for dig selv. Og det har jeg virkelig, virkelig taget med mig. Både i den situation, men i, altså gennem livet, at fortælle folk, hvad mine følelser er, og hvad og sådan konfrontere vedkommende, det handler om, i stedet for sådan at snakke med alle andre om det. Og når man ligesom får det sagt til personen, så får man det også lidt mere ud af kroppen, end sådan, at man går og tænker, og så bliver man ved med at sådan skrive breve op i sit hoved om sådan, så når det sådan, det rører mere ud af hovedet, føler jeg, når man ligesom får det sagt, så kan man lidt nemmere komme videre. Og det har jeg virkelig taget med mig resten af livet-agtigt. Sagde du det så til ham? Ja, det gjorde jeg. Jeg skrev til ham, om han lige ville snakke. Det var om fredagen, det skete, og så spurgte jeg ham om mandagen. Og så mødtes vi, sådan, gik en tur, og så var jeg sådan, det var virkelig tarveligt af dig. Sådan behandler man ikke mig. Sådan behandler man ikke nogen. Det er ret respektløst. Og det bedste, man kan gøre mod mennesker, det er bare at være ærlig over for dem. Og det er altid bedre at sige en hård sandhed, end at føle, at man kan komme udenom og være ærlig med folk, fordi at sandheden kommer alligevel frem, og den gør mere ondt, når den bliver håndteret på en respektløs måde. Var lidt tof mod ham. og han var sådan, jeg er med dig, jeg forstår dig. Det var dårlig stil. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle håndtere situationen. og så sagde jeg, må jeg gøre en sidste ting? Og så sagde han, er det at give mig en lussing? Og så sagde jeg, ja. Og så sagde han, kan du ikke give mig en lammer? Og så var jeg sådan, nej, det skal være en lussing. Og så var han sådan, okay. Og så, I aftaler? Vi aftaler, at jeg godt må give ham en lussing. Og det er sådan inde ved strået, sådan ved Christiansborg-agtigt. Ja, så jeg husker det som om, at han spørger, om vi kan gå hen til en sidegade, for det ikke er så offentligt, og så er jeg sådan, nej, det skal være her. Så altså sådan, du ved, så stiller vi os sådan over for hinanden, og jeg tager min ring af, hvor jeg er sød, tager min ring af, og så fyrer jeg en flad på ham. Og så giver jeg ham et kram og siger, vi ses. Og så cyklede jeg hjem. Hvorfor var det vigtigt for dig at give ham den lussing? Det er et virkelig godt spørgsmål. Apropos det, jeg også lige sagde før med, sådan, du ved, at man får det ud af kroppen. Også apropos med, at jeg godt kan lide at bokse og sådan noget. Sådan, det er sket, at jeg er blevet kaldt aggressiv før, eller sådan. Hvad hedder det? Jeg tror, at det var bare en følelse sådan, af retfærdighed for mig at få det gjort. Og altså, det var også i første G, sådan man var sådan, hvad, 16 år. Sådan, jeg tror, at at jeg følte på det tidspunkt, at det ville være et godt punktum for, for at jeg kunne sætte, eller sådan komme videre ordentligt. Og sådan, ja. Vildt. Ja, det. Fortæl om et øjeblik i dit liv, du har følt lykke. Min familie, hvad hedder det, har rejst meget med sådan noget, der hedder home exchange, hvor man sådan bytter hjem med folk fra andre lande. Og så byttede vi med nogen, der boede i sådan en kæmpe villakvarter i Montreal i Canada. Det var i 2013. Så naboen til det hus, vi boede i, datter, hun bankede på og spurgte, om mig og min søster ville med over at bade i hendes pool. Og så sådan resten af ferien, så var vi bare sammen hver dag og blev bare virkelig gode venner. Og året efter kom hun og besøgte mig i Danmark. Og året efter besøgte mig og min søster hende igen i Canada. Og så der i, det var så 2016, tror jeg. Ja, det var det. Der tog jeg alene over og besøgte hende. Det var lige der, hvor jeg så havde vundet det der legat, og jeg ikke vundet, jeg havde fået det der legat, og var startet på antidepressiv, havde lige altså kommet ud af min skal, og virkelig bare været igennem sådan god udvikling, og det var også sådan, jeg var lige begyndt at drikke, og sådan, ja, feste og sådan noget. Det var bare de fedeste 2 uger i mit liv, fordi jeg var virkelig gode venner med hende, hendes familie var virkelig søde. Det var bare sådan rigtig eventyragtigt. Vi var i sådan en kæmpe trampolinhal med 1000 trampoliner, og vi tog ud og campede, hvor vi paddleboardede og sådan sov i en skov i telt, surfede indendørs i sådan en falsk sådan surf og bølgeagtig ting, sådan vi lavede bare sådan nogle virkelig sådan ting, jeg aldrig ville gøre i Danmark, og måske heller aldrig rigtig ville ture, hvis ikke det var, fordi hun ligesom havde heddet mig med til det. Og så det øjeblik, hvor jeg virkelig følte lykke, det var, at jeg fyldte 16 år, da jeg var der. Og så blev jeg vækket med sådan Tim Hortons morgenmad. Det er sådan den kanadiske version af Starbucks. Og så havde de sådan givet mig en t-shirt, hvor der stod Montreal på, og sådan nogle vanter, og sådan var sådan meget cute. Sådan vækning-agtig. Og så tog mig, hende, hendes kæreste og hendes kusine til sådan en, altså agtig sådan falsk strand, eller sådan, den var bygget, eller sådan, den var en strand, der var sådan lavet falsk-agtig. Forstår du, hvad jeg mener? Ja, en konstrueret strand. Ja, en konstrueret strand. Hvorhenne? Indenfor, udenfor, hvordan ser det ud? Hvad? Sådan, altså, det var sådan lidt ude for sådan centrum-agtig. Og så kom man sådan ind, og så var der bare sådan en kæmpe sø, og der var sådan vandrutsjebaner og pools og sand og græs, og sådan, det var totalt idyllisk og sådan, ja, sådan magisk på en måde, sådan at være sådan på fastlandet, sådan med den der strand og den der sø og sådan træer over det hele, og sådan ude på vandet, så var der sådan, jeg har altid svært ved at forklare det, men sådan lidt a la Wipeout-scenen-agtig, med sådan en forhindringsbane, lavet af sådan, ligesom et badedyr i vandet, sådan ud, og pusligt plastik. Så var det bare sådan en kæmpe forhindringsbane, af det materiale på en måde. Og der var vi bare i flere timer, og jeg havde det så sjovt. Fordi vi døde og grin over, at man jo hele tiden væltede, for der var glat, og sådan op og ned af, hvad hedder det, af forhindringsbanen, og sådan, der var det der, sådan, man ser på amerikanske film, med sådan, at en ligger på enden, og så hopper en ned, for sådan, at den, der sidder ned, hopper ud i vandet. Sådan lidt vippeagtigt. Ja, sådan lidt vippeagtigt. Og det var bare, altså, det var så sjovt, og man var bare sådan et barn-agtigt, som bare havde det mega sjovt på sådan en forhindringsbane, og sådan altså, vi grinede bare så meget, og sådan, vi hyggede os bare. Jeg var bare væk fra sådan alting, og sådan nød bare livet virkelig i momentet. Ja. Der var du lykkelig? Der var jeg virkelig lykkelig. Det var virkelig euforiserende. Hvis vi nu går lidt i den modsatte retning, det er jo også det her med at få en hele fortælling. Det er jo svært, når jeg beder dig om at pege på enkelte øjeblikke, men bare så modparten også er lidt repræsenteret. Kan du så tilsvarende beskrive en scene fra dit liv, hvor du har følt sorg? Et, der sådan står meget klart for mig, og sådan var det første, jeg tænkte på, da jeg læste spørgsmålet, det var sådan en situation, jeg havde, hvor jeg sås med en fyr, og der havde været mange problematikker i det. Det var sådan endt med, at jeg sådan blev ved med at stoppe det, fordi jeg var bange. Og til sidst så var han sådan, at det nok var bedst, vi bare var venner. Og så skulle jeg ligesom give ham svar på, om jeg ville være hans ven eller ej. Vi gik en lang tur, og jeg tror, vi gik i en time, hvor at det ligesom var, at jeg hele tiden prøvede at tage tilløb til at svare, men jeg ikke sagde noget. Så vi gik på en måde bare i stilhed. Og sådan, så når vi til et sted, hvor jeg bare bryder sammen og græder virkelig meget. Vi står sådan ved Nørrebroparken, hvor at der er sådan bænke langs stien. Så sådan, han er sådan, skal vi ikke lige sætte os ned? Så sidder jeg og græder, og sådan, han ved ikke helt, hvad han skal gøre. Spørger han på et tidspunkt, om han kan gøre det nemmere for mig. Og så siger jeg, du kan få mig til at stoppe med at være forelsket i dig. Og jeg havde ikke altså sagt på det tidspunkt, at jeg var forelsket i ham. Og så svarede han, jeg vidste ikke, du havde det på den måde. Han blev nødt til at gå, fordi han havde en aftale med sin far. Så rejste han sig op og sagde undskyld og gik. Og så sad jeg på den der bænk, og det var sådan, det var virkelig dårligt vejr, sådan virkelig gråt, og det var virkelig koldt, for det var sådan i januar, og jeg var så ulykkelig. Altså det var virkelig sådan, du ved, et heartbreak. Og jeg kunne ikke bevæge mig, og jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg skrev til min veninde, om hun ville komme hen til mig. Hun boede på Østerbro, så hun var sådan, jeg kommer, send mig din lokation. Jeg sendte hende min lokation over Facebook, og hun kom cyklende og gav mig et kæmpe kram, og bare trøstede mig og tog mig med hjem til hende. Og jeg sov hos hende, og vi sådan, snakkede ikke så meget om det. Hun viste bare sin empati ved sådan, at være til stede og sådan, være kærlig over for mig, men det var ikke sådan en lang snak om alt muligt. Det var bare sådan, du ved, i det usagte, at sympatien var der. Og det var virkelig, virkelig rart. Men det moment, det står bare så klart for mig, at det var sådan nærmest helt filmagtigt. Sådan, også det der med, sådan, når personen går, og man sådan sidder og håber på, at de kommer tilbage, og sådan indse, at det gør de ikke. Og sådan, det havde været et meget kaotisk forløb, det hele. Så sådan, punktummet på det var bare meget sorgfuldt for mig. Fortæl om noget, du fortryder. Jeg tror, at det, jeg fortryder mest, er at have overvejet at tage livet af mig selv, og at have tænkt, at livet ikke var værd at leve. Både på grund af, at lige meget, hvad der sker i mit liv, så har jeg en familie, der vil gøre alt for mig, og elsker mig virkelig højt. Og at efter at have oplevet ret mange gange i mit liv, hvor jeg virkelig føler, at jeg har været ved at drukne i sorg og kaos, så er jeg altid kommet på den anden side af det, og har kæmpet og nået frem til et sted igen, hvor jeg har været glad, og hvor jeg har følt mig tilfreds i en eller anden grad med at se tilbage og været sådan, det der med, at man står i øjeblikket og sådan, det bliver aldrig godt igen. Jeg kan ikke forestille mig, at jeg nogensinde skal føle en eller anden form for glæde igen. Og det tager tid, det tager fucking lang tid, det tager for lang tid, føles det som. Men når man når på den anden side, og man når til et sted, hvor man faktisk kan se en udvikling og se en se ting ske, som man ved ikke ville have været ske, hvis man ligesom havde forladt. Bare at sådan fortryde, at jeg har været, at jeg ikke har troet på, at ting kunne vende, og at man er så heldig at være i live, og man har et potentiale, som man skal se, hvad kan blive til. Det håber jeg ikke kommer, altså at jeg kommer til at tænke igen. Så du fortryder at have de tanker? Ja. Ikke for at sige, at jeg ikke kan forstå det. Det ved jeg jo faktisk ikke så meget om. Jeg hæfter mig bare ved, at du faktisk tidligere sagde det her med, at man ikke helt skal banke sig selv oven i hovedet over de tanker, man kan have haft. Ja. Det kan man alligevel godt komme til. Ja, ja, det tror jeg lidt. Jeg tror, at jeg ikke måske bebejder mig selv for det. Det gør jeg måske lidt. Men jeg tror bare, at jeg fortryder at have troet, at der ikke var, at det ikke ville blive godt igen. Ikke at jeg ikke forstår, at jeg ikke troede på det. Men jeg ville have, hvis jeg havde gjort det, og jeg ligesom kunne se, hvad der ville ske efter det øjeblik, så ville jeg fortryde, at jeg ikke havde været i live til at opleve de ting, der er sket. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Nok lidt den vej henad-agtig. Men du er her. Jeg er her. Jeg er glad for, at du er her. Tak, og det er også. Mange sorger, mange fortrydelser, på trods af alt det, helt til sidst, hvis nu du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds? Ja. Det er jeg ret sikker på. Jeg vil virkelig føle, at jeg havde fået meget ud af livet allerede. Og jeg har tænkt meget på, sådan, jeg har virkelig vedhæftet mig meget med spørgsmålet, sådan, om der var noget, man fortryder. Og så sådan, er der ting, som sådan, altså, jeg kan komme i tanke om, hvor sådan, jeg ville ønske, jeg ikke havde gjort det, eller jeg ville ønske, det her ikke var sket. Men sådan, alt i alt, så altså, sådan, tror jeg faktisk ikke helt, at for eksempel, hvis livet skulle passere, så ville der ikke komme noget op, hvor jeg ville fortryde noget. Fordi at alting er sket, som har gjort, at jeg har havnet der, hvor jeg er i dag, og jeg er blevet formet som den person, jeg er, på grund af de ting, der er sket, og de ting, jeg har gjort, og de ting, jeg har lært af. Så jeg vil være tilfreds. Fint. Ja. Så er vi faktisk nået til vejs ende for spørgsmålene. Ja. Men vi er jo faktisk ikke helt færdige nu. Nej. Jeg vil jo lige prøve at bruge de næste 10 minutter ja. På lige at lave et lille skriv. Ja. Og så vender vi tilbage. Ja. Jeg har skrevet. Du har hentet kaffe. Jeg har skrevet det udkast. Jeg på baggrund af, hvad vi lige har talt om, kunne være dit mindeord, hvis nu du døde i morgen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du læste op. Ja. Har du lyst til det? Det vil jeg gerne. Fedt. Skal vi lige få plads på det lille bord? Det lille havebord, der er indenfor. Og man kan lige høre, der bliver rykket lidt på nogle askebæger. Jamen, det rækker også med. Ja, ja, også det. Også ja. Det. Du kører bare. Ja. Jeg, Johanne, er i dag afgået ved døden. Jeg blev født på Frederiksberg Hospital. Allerede som barn var jeg ikke helt som de andre. At lege med dukker var i hvert fald ikke altid en ubekymret leg. Kampen om at være normal var svær at vinde, når puberteten bankede på, og det blev kun sværere. Selvarbejde er et fuldtidsarbejde, og det indebar lange samtaler med mig selv, med psykologer, psykiater, mine venner, over en smøg og øl på Chili Pop. Jeg stod op for mig selv, som min farmor lærte mig det. Det var det paradoksale i høfligheden i at spørge om lov til at give en lusing. Skal jeg være med at grine det? Nej, okay. Du skal bare opleve ja. Det som dømt. Der er ikke okay. noget rigtigt og forkert. At tage ringen af inden, så det vil gøre mindre ondt. Poetic justice, eller fysisk retfærdighed i virkeligheden, mod ham, der havde kysset min veninde i stedet for mig. Det var lidt som en mafiafilm, men jeg var 16 år, og det skete på en sidegade til Strøget. Hvis mit liv var en dans på roser, havde roserne i hvert fald også tårne. Og der var masser af tårer. Som den dag, himlen græd med mig på en bænk i Nørrebroparken. Eller inden min sidste gymnasieeksamen med mascara ned ad kinderne. Men mit liv blev også fortællingen om at rejse sig op, hver gang jeg var faldet. I filmen Interstellar hedder rumfartøjet Perseverance. Perseverance? Perseverance. Det kunne man også have kaldt mig. Udholdenhed. Men når det store regnskab bliver gjort op, har jeg været tilfreds. Stranden i Montreal behøvede ikke at være ægte, for at min lykke var det. Jeg behøvede ikke et 12-tal for at skrige til himlen af glæde i min gymnasiegård. 1-0-2 var nok. Jeg vil huske det smukke, huske solen, der kommer efter regnen, og håbet i at have været i live. Hvordan føles det? Det føles sjovt. Jeg synes, at det rammer ret godt. Og ja, det er bare sjovt også, når man sådan ligesom tænker på, hvad det, altså, at det er en nekrolog-agtig. Føler du, at det der er repræsentativt for din fortælling? Det føler jeg. Jeg tror bare, det er sjovt, fordi hvis man sådan tænker over det inden, så er der ligesom ting, man vil have i fokus selv. Men så sådan, når samtalen ligesom har været i gang, så er der nogle andre ting, du har bidt mærke i, som altså det er ikke forkert, men det er bare sjovt, det der med sådan, at hvad man selv tænker vil være noget, er der nogle andre ting, du har bidt mærke i, og sådan ting, jeg måske ikke selv havde tænkt, jeg overhovedet ville nævne i dag. Som hvad? At give ham fyren en lussing, efter at han havde såret mig, sådan det havde måske ikke selv lige forestillet mig, sådan skulle stå i min nekrolog. Nej. Men samtidig så kan jeg også godt forstå, at det er der. Og at det også er lidt sigende om min karakter, på en måde. Hvad føler du lige nu? Jeg har lidt svært ved at læse dig. Ja. Men jeg tror, det er fordi, at jeg kan blive ret forlegen i sådan en her situation. Hvor at blive beskrevet på en måde. Og sådan, der står jo nogle... altså, du har jo sådan komplimenteret mig på en måde. Og det gør mig altid forlegen. Situationen er bare sjov. Mm. På en måde. Men hvis nu du døde i morgen, og det var det, der blev bragt, vil du så have det okay med det? Det vil jeg. Jeg tror, hvis jeg skulle ændre noget, så vil jeg have fremhævet det, jeg gladest for ved mig selv. Som lidt på en måde måske, eller nej, jeg føler faktisk ikke helt, det står der. Det er sådan, at jeg har en evne til sådan at connecte med folk og komme hurtigt ind på folk, og folk hurtigt føler sig trygge med mig, og sådan en egenskab til sådan at danne relationer og venskaber. Det mangler der ligesom for at være din fortælling. Ja, det tror jeg. Ja. Det er godt, Johanne. Så vil jeg bare gerne sige af hjertet tak. Selv tak. For at dele ud. Ja. Og selvfølgelig lige en... Ja. 2013, ikke? Ja. Lige bank på havebordet. Ja, ja. Det er så skønt. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.